У перадачы «Экспертыза свабоды» удзельнічалі кіраўнік офісу «За дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. У Брусэлі тройка еўрапейскага звязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт узяў самаатвод і заклікаў дэлегатаў сабору галасаваць за мітрапаліта смаленскага і калінінградскага Кірыла. Фінансавы і эканамічны крызіс праяўляецца ў самых розных галінах. Колькасць кліентаў таксовак у горадні скарацілася ў 2-3 разы. У Беларусі падрыхтаваная новая кніга пра галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацый і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі галакосту. Гісторыя і сучаснасць». Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы сёння. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі. Зараз у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Народнаму мастаку Беларусі Васілю Шаранговічу ў студзені споўнілася 70 гадоў. Ён многа гадоў быў рэктарам Беларускай акадэміі мастацтваў. Ён уваходзіў у камітэт па дзяржаўных прэміях, адчольваў журы, якое разглядала праекты помнікаў ахвярам сталінскіх рэпрэсій у Курапатах. Пра час і пра сябе Васіль Шаранговіч расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам. Гаспадар Васілі, ці не ў кожнага мастака ёсць такі твор, які можна назваць ягонай візытоўкай? Можна тут згадаць «Пагоню Ярыла» Язэпа Драздовіча, «Блакітную капліцу» Вітольда Бялыніцкага Берулі, ці тыя ж «Сланечнікі» Ван Гога. А які твор можна было б лічыць візытнай карткай Васіля Шаранговіча? Мне назваць адзін твор – это цяжкавата. Чаму, па-першае? Таму што я ілю ілюстратар і наогул я мастак серійны. Ці станковыя серыі я рабіў у сваёй творчасці, ці рабіў вялікія серыі ілюстрацый. Але ж усё ж такі на фоне другіх работ я б сам выдзеліў бы серыю ілюстрацый да пана Тадэўша Адама Міцкевіча і серыю амаль што 100 акварэлей да новай зямлі Якуба Коласа. Хаця, калі можа быць адназначна на гэта пытанне адказаць, то хутчэй за ўсё вот такой візітоў з'яўляецца літаграфія на матывы верша Янкі Купалы «А хто там ідзе». Недарам яна цяпер з'яўляецца як бы эпіграфам да маёй выстаўкі. То есть выстаўка пачынаецца менавіта з гэтай работы. Вы аздобілі вельмі шмат нацыянальнай класікі і сучасных аўтараў. З вашымі ілюстрацыямі выходзілі, як вы ўжо сказалі, і пан Тадэвуш Адама Міцкевіча, і новая зямля Якуба Коласа, і адвечная песня Янкі Купалы. І наогул я праілюстраваў усе паэмы Янкі Купалы. Вы таксама афармлялі кнігі Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна, Вячаслава Адамчыка. А ці заўсёды пісьменнікі былі задаволеныя вашай працай, вашым прачытаннем іх твораў? У маёй практыцы не было такога выпадка, каб была незадаволенасць. Аб гэтым сведчыць і той факт, што наогул я быў практычна з усімі пісьменнікамі і майго пакалення, і, можна сказаць, старэйша, я быў практычна ў сяброўскіх адносінах. Каб была такая незадаволенасць, напэўна, б такога не было. Правда, было много письменников, которые хотели, каб я их проиллюстровал. Але я все не мог за все схапиться. Да и навогул были книжки, которые я брал, читал и вертал книгу у выдавецтва, сказавши, что я иллюстровать это ти не могу, ти не хочу. Мне рассказывал один мастак-график, что вельми потребовальным до мастаков, иллюстраторов своих книг был Владимир Короткевич. Вы же, сдается, и его творы иллюстровали. «Черный замок Ольшанский», как он выходил у часописи, я робил иллюстрации, а уже до других книг я не поспел подступить. И вот уже посмертная книга «Старые белорусские хроники», где я иллюстровал его книгу. Олег, и он, конечно, удумливо, навод не столько придирливо, а сколько удумливо сам не поверховно относился, как его иллюструют, а минавито глубоко до этого относился. Ну, мало того, что я был иллюстратором, у меня жонка была у выдавецтве «Мастацкая литература», початку редактором, потом загадчиком редакции, она практически сама редаговала у всех знакомитых белорусских письменников. От Быкова, первая же Быкова, она редаговала. И, конечно же, у Владимира Короткевича. И вот одно, как только вышла его «Моя Илиада», сборник, и он подаровал и подписал книгу целым вершем. Потом верш написан был просто на пляцовце выдавецтва. Я могу и зачитать этот верш, потому что он надрукованный у першиню у моей книги «Ген життя». Вот этот верш. «Узоль и туманок, вы светло мне и радость, зорка одиная, змрочный час, кинул бы навод мою Илиаду, каб Одиссеем доплысти до вас. Вечером пьяным, тизолком суровым, ночью отчаянной, ти днем пустым, прозвище Галочка Шаранугович, музыкой боской у сердца моим, с княжским запалом хаплю я пол-литру, каб не носила счастливца земля, кину пальчатку ему на палитру, выключу я на дуэль Василя, и у опошней ахвярной скруся стрелю по ветру, паду неживы, можа под плач всех жанчин Беларуси, хоть бы слезинку дыроните вы. А после этого верша вам не захотелось Короткевича на дуэль выкликать? Нет, потому что у нас были добрые отношения. Тут я могу еще сказать, что этот верш написан на одном уздыху, без одной правочки, ти грамматичной, ти какой-нибудь. Але он в этом верше сделал одну правку. И он сначала написал «хаплю я литру», а потом поправил «пол-литру». Мне кажется, что он, певно, подумал, что для дуэли литры за много. Поэтому поправил на «пол-литру». Такие рифмы больше богатые отрымалось. «Пол-литра» лепше зарифмовалось со словом «палитра». Вы у 1991 годе отрымали звание «Народный мастак Беларуси». Отношения великих мастаков с народом заущёды были непростые. Сгадаем о слове Богдановича. «Народ, белорусский народ, ты темный шляпы быцем крот, чи Купалова, а люди, глянувши на солнце, отказ трымали громадой, покольки нам даши червонцев, коли мы пойдем за тобой». Скажите, с гэтага гледзяща, какие у вас отношения с народом? Еще у дзяцінства, як я почал малевать, вот такий эпизод. Это на велик день. Собрались жанчыны, дядьки, на выгоне сели, там рубилась хата, то есть есть где посидеть. Я сидел сбоку, еще малы, и была такая пригожая картина эта, что, может, мне тады и захотелось стать мастаком, как выразить этих людей у творах мастацтва. Поэтому можно сказать, что мои все творы, коли глянуть, они все связанные житем народа и менавито этого просто мужика, откуль я вышел. У этом плане мой лёс знитаваный с народом. И я лечу, что, может, они стипло будет сказано, я не по этому званию народный, я просто по сутности. Господар Василь, у хатыни есть целая заля ваших працев, якая называется «Памяти вогненных вёсок». Але, як высветляется, вёски палили не только немцы, палили и партизаны, як, например, вёску Дражна у Стародорожском районе. Калі б вы сёння займаліся гэтай темой, вы б гэты аспект неяк улічвалі б? Думаю, что нет, потому что я про такие, по-перше, моменты не ведаю. У нас, нашу округу, калі шла блокада, яким чином сярод лясов и болот осталася наша вёска не спаленой, а ішла блокада, это и шли и палили у все вёски подрад, и про гэта я и сказал в своей серии менавіта про той жах, які апановаў людьми, які заставаліся жыць, і потым я ж по папялішчах з мамай сам па гэтых ехаў. І з дзяцінства гэты смурод стаіць ішы і сёння, як бы, перад табой. Пагэтаму я лічу, што каб і сёння я працаў на гэтай серіі, я б сказаў тое, што сказаў той серіі. Недавно гаспадар Васіль у Траецкім прадмесці, я спыніўся каля помніка Язэпу Драздовічу і пачуў за спіной меркаванне двух маладых людзей. Добры помнік, але чаму ён такі маленькі? Я тады яшчэ не ведаў, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці ў вашай кнізе «Ген жыцця», якая літаральна днямі пабачыла свет у выдавецтве «Беларускі кнігазбор». Справа ў тым, што студэнт Голубеў якасці дыпломнай работы зрабіў Драздовіча, і мне так захацелася, каб хоць адзін помнік быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. А ў фондзе не было грошай, як адліць. І раптам я даведаўся, што зроблены герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб 5,5 тонн, і ён прадаў Мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не толькі бронзы хапіла на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла гэтай бронзы, каб адліць партрэт дубоўкі для Мядзельскага музея, адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся, папараць кветку на магілу Анатолія Нікійчыка, наша знакамітага скульптара. Это ўсё з таго герба? З таго герба яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой. Вы сабе пакінулі? Ну, дык надо ж усім даваць, лишь і сябе ж не забывацца. На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца? Нават мяне абвінавачыў Васіль Владимирович Быкаў. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Просто ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога няма, ну, ні граша за душой? А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць, сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцей, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі. А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць? Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння упэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка. І апошняе, гаспадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура? Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх, бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу. Усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць. Будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешна, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэты такі выражаны нацыянальны характар. Тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы же нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі – гэта мастацтва, это дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва – это як выражэнне прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю. Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з народным мастаком Беларусі Васілём Шаранковічам, якому ў студзені споўнілася 70 гадоў.